yaşadığın duyguları elindeyse bağla şimdi. Kopardığın duyguları elindeyse bağla şimdi. Sen kapadığın kapıları yalnızlığa ağla şimdi. Ağla şimdi sevgimize, ağla şimdi ikimize. Yazık oldu deyip bize pişmanlığa ağla şimdi. Ağla şimdi sevgimize, ağla şimdi ikimize. Yazık oldu deyip bize pişmanlığa ağla şimdi. Ağla, ağla, yalnızlığa ağla şimdi. Ağla, ağla, yalnızlığa ağla şimdi. Deli gibi sevişirken, mutluluğunu bölüşürken. Deli gibi sevişirken, mutluluğunu bölüşürken. Bırakıp da sendin giden pişmanlığa ağla şimdi. Ağla şimdi sevgimize, ağla şimdi ikimize. Yazık oldu deyip bize pişmanlığa ağla şimdi. Ağla şimdi sevgimize, ağla şimdi ikimize. Yazık oldu deyip bize pişmanlığa ağla şimdi. Ağla, ağla, yalnızlığa ağla şimdi. Ağla, ağla, yalnızlığa.